फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था मैंने वो तुम्हें पहुंचा दिया है, और तुम्हारे कुफर की वजह से मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहां बसा देगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज की निगरानी करता है।